Kapitola 22. První z vládců diamantu. Krveprolití dosáhlo obrovských rozměrů. Čarodějnice byly zmasakrovány důsledně a systematicky a rozsekány na menší kousky než při pitvě. Trvalo nám přes 2 hodiny, než jsme dorazili do hradu a když jsme se tam dostali, byly už zlikvidovány i poslední jejich zbytky. Vojáci ve žlutých i červených barvách metodicky prohledávali bojiště, pomáhali těm, kterým ještě bylo možné pomoci, a likvidovali pozůstatky boje. Čekala je dlouhá a namáhavá práce. Jak jsem předpokládal, otec Bronz se nacházel ve společnosti několika dalších lidí v prostoru před hradní bránou, rozvalovali se v proutěných křeslech, odpočívali, jedli a pili. Spatřil jsem mezi nimi Volu a její sestru Dolu, rytířku Rognival, Lady Tonu, Lady Kysil a magistra Artura. Ostatní jejich společníky jsem nepoznával, podle jejich oblečení však bylo jasné, že jde o obyvatele Zeisu. Jeden z nich, drobný, křehce vyhlížející mužík, plešatý a vrásčitý, byl oblečen právě tak okázale jako Rognival, ve zdobené hedvábné tunice a těžkých vysokých botách, na hlavě měl tiaru s jediným velkým modrým drahokamem, který byl velice podobný, ale ne úplně stejný jako drahokam rytířky Rognival. Další muž, oblečený obdobně jako jeho starší hubený společník, převážně však ve zlatých barvách a na hlavě s kloboukem se širokou krempou, seděl pohodlně opřený o podál. Byl to už muž v letech, měl pečlivě zastřiženou šedivou bradku a nepochybně byl kdysi obyvatelem civilizovaných světů. Přestože byl o mnoho let starší než já, zdálo se, že je v dokonalé tělesné kondici. Otec Bronz si všiml našeho příchodu. Sale. Ti. Pojďte prosím k nám. Zavolal vlídně a my jsme jeho výzvy uposlechli. Při pohledu zblízka vypadal Bronz k smrti vyčerpaný a velice, velice starý. Pomyslel jsem si, že mu od rána přibylo přinejmenším 10 let. Přesto se však unaveně zdvihl ze svého křesla, radostně mi potřásl rukou a pak políbil ti na čelo. Teprve potom se otočil a ukázal na ostatní. Některé členy téhle vybrané společnosti už znáte, začal, myslím ale, že se sirem Honlonem Tielem jste se dosud nesetkali. Hubený starý muž pokývil naším směrem a já jsem nedokázal nic jiného, než tupě na něj zírat. Tohle byl tedy ten rytíř, kterému jsem se chtěl postavit, přemýšlel jsem zachmuřeně. Vládce pevnosti Zeis. Vardenovy buňky zářily jasněji v Arturovi než v něm. Ten gentleman ve zlatých šatech, který sedí tamhle, je velkové voda Kobé, pokračoval Bronz a Kobé také přikývl. Kněz představil i ostatní přítomné, ti už však všichni patřili k zejským hodnostářům. Potom se otočil zpátky ke mně. Předpokládám, že teď už je ti všechno jasné. Myslím, že ano, odpověděl jsem. Nemůžu ovšem říct, že bych měl nějakou zvláštní radost z toho, že jste mě takhle využili. Připadám si jako kluk, kterému k narozeninám slíbili novou hračku, po jaké odjakživa toužil a který pak zjistí, že nikdo ani nepřišel na oslavu, o dárku nemluvě. Ale no tak. Rozesmál se otec Bronz. Tak strašné to zase není. Prosím, skočila nám do řeči ti klidným, ale lehce podrážděným tónem, byl by někdo tak laskavej a vysvětlil mi, co se to tu zatraceně děje. Podíval jsem se na ní a povzdechl jsem si. Dovol ti, abych ti představil Marka Cregana, vládce Lilith, prvního z vládců diamantu. Skutečnost, že zalapala po dechu, když se otec Bronz uklonil, svědčila o tom, že se ještě musí hodně učit. Úplné vysvětlení přišlo později, poté, co jsme se vykoupali, převlékli a posadili se ve velké hradní síni k opulentní hostině. Ti se stále ještě nevzpamatovala z šoku, který utrpěla při zjištění pravé totožnosti otce Bronze, musím však přiznat, že jakmile se ji dozvěděla, většinu ostatního už si domyslela. A prskala vzteky jako kočka. Chtěl jsem ovšem všechno slyšet z úst člověka, který to osobně naplánoval. Tak to tedy vezmeme od začátku, souhlasil Marek Cregan. Měli jsme samozřejmě jistý problém. Jak jsem ti už dávno říkal, představuje Lilith rigidní ekosystém, ve kterém my lidé nehrajeme žádnou důležitou roli. Její ekonomika je velice křehká a její schopnost uživit rozsáhlou populaci, žijící v divočině, nesmírně pochybná bez pomoci Vardenovy síly, která chrání masy. Pěšáci nežijí nijak báječným životem, jenže kdo jim žije? Vždycky jen vládnoucí třída, tak to na světě chodí. Protože i když by každý hrozně rád byl králem, kdyby tomu tak doopravdy bylo, nezbývaly by žádné pracovní síly, které by se o tyhle monarchy staraly. Na civilizovaných světech tomu není jinak, rozdíl je jen v tom, že díky hromadnému rozšíření technologie je životní úroveň jejich pěšáků vyšší, než jaké můžeme momentálně dosáhnout tady na Lilith. Pořád ještě nedokážu obyčejné lidi na civilizovaných světech považovat za pěšáky, sloužící privilegované vrstvě, poznamenal jsem. Jeho obočí vystřelilo nahoru. Vážně ne. Narodil ses v tomhle těle. Víte přece, že ne, zavrčel jsem. Přesně tak. Mertonův proces, co? Potenciální nesmrtelnost pro každého bez výjimky, nemám pravdu. Dostane se ale tenhle proces do rukou obyčejným lidem. Samozřejmě, že nedostane. Ze stejného důvodu, proč jim nebyly dány k dispozici léky proti třem vážným nemocem, na které nejvíc z nich umírá. Dosáhli jsme maxima svých možností a hranice obydleného vesmíru můžeme posunovat kupředu jen omezenou rychlostí. K přípravě nových planet na obydlení jsou zapotřebí celá desetiletí, zvlášť mají-li dosáhnout v sobě stačnosti. Cale, žádný systém nemůže přežít, pokud jeho obyvatelstvo neumírá. A Mertonův proces kromě toho není žádným univerzálním všelékem, protože k němu vždycky potřebuješ nové tělo. To by znamenalo hromadné klonování, několik bilionů klonů. A to je směšné. Klony musíme nějakou biomechanickou metodou pěstovat a udržovat při životě, dokud je nepotřebujeme. Podívej se ale na vůdce konfederace, to je něco úplně jiného. Ti jsou už naočkováni proti chorobám, které zabíjejí obyčejné lidi, aniž by si toho byli vůbec vědomi. Jako šílení si schánějí kůry, zpomalující stárnutí. A když se jejich tělo konečně doopravdy opotřebuje, mají teď Mertonův proces, který je udrží při životě po nekonečné množství cyklů. Obyčejní lidé jsou ve společnosti konfederace důležití jen v plurálu. Lidé. Zprůměrované masy. Všechno je zprůměrováno. A smetanu slízne jenom elita. Přesně jako tady. Do jisté míry jsem s vámi ochoten souhlasit, připustil jsem, ale ti, kdo chtějí, se tam mohou vypracovat do vedoucího postavení. Znovu se rozesmál. Vážně. Doopravdy si to myslíš? Myslíš, že ty ses svého postavení dopracoval díky vlastní silné vůli a odhodlání? Zatraceně, člověče, tebe pro tohle postavení vyprodukovali. Vyprojektovali a vyrobili tě jako každý jiný nástroj, který potřebují, protože si jim byl užitečný. A se mnou to bylo stejné, jenže vy jste se jim vzepřel, poznamenal jsem. Proto jste taky tady, dobromyslně pokrčil rameny. Problém s jejich systémem je v tom, že jejich lidské nástroje musí mít určitou inteligenci a aby splnili svůj účel, musí být vypuštěny do nemilosrdného a krutého vnějšího světa. Dřív nebo později si uvědomíme pravý stav věcí a pak musíme být sami eliminováni, protože se pro ně stáváme hrozbou. Dělají to tak, že tě povýší na člena svého vnějšího kruhu, pokud v něm pro tebe najdou nějaké místo, nebo někdy prostě nařídí některému ze služebně mladších zaměstnanců, aby tě zlikvidoval. Zatraceně, můžou to udělat jednoduše tak, že si tě rutině předvolají na bezpečnostní kliniku a místo, aby ti pak vložili do hlavy tvou minulost a ostatní potřebné informace, udělají z tebe obyčejného pěšáka s vylízaným mozkem a dají ti nějaké hezké zaměstnání, jako třeba dohlížet na nějakou mašinu nebo něco podobného. Přišel jsem na to skoro příliš pozdě a v podstatě náhodou a okamžitě jsem se vypařil. Na Lilith, dodal jsem. Proč pro boha právě na Lilith? Všichni lidé u stolu kromě těch, kteří se na zdejší planetě narodili, se rozesmáli. To ti neprozradím, odpověděl. Alespoň ne do té doby, než ti z hlavy vytáhneme tu zatracenou organickou vysílačku a než tady budeš dost dlouho, aby ti bylo doopravdy jasné, na čí si straně. A co mimozemšťané, zamumlel jsem a měl jsem pocit, že přicházím i o poslední svá tajemství. Věděl dokonce i o té vysílačce. Ušklíbil se a pokrčil rameny. Řekněme prostě, že jsou to, no, moji vlivní přátelé, přátelé všech obyvatel Vardenova diamantu, zejména ale jeho čtyř vládců. Stejně už tě ale určitě muselo napadnout, že civilizace, která dokáže proniknout do bezpečnostního sálu na velitelství vojenských systémů, nebude mít rozhodně problémy s tím, aby zjistila pravdu o Mertonově procesu. A aby svoje zjištění předala mně, protože já líp než kdokoliv jiný vím, jak uvažují nejlepší mozky konfederace. Věděl jsem, že se zaměří na Lilith právě proto, že já jsem jejím vládcem a že jediným člověkem, kterého sem logicky můžou poslat, bude někdo, jehož minulost a služební kariéra se bude co možná nejvíc shodovat s mou vlastní. Nijak jsem jeho slova nekomentoval, protože mi všechno docházelo mnohem pomaleji, než předpokládal, což se mi ani trochu nelíbilo. No, každopádně jsme věděli, že se sem chystáš, pokračoval vládce Lilith, a protože vím, s čím můžu u konfederační zpravodajské služby počítat, bylo mi jasné, že ať sem pošlou kteréhokoliv agenta, nejlogičtější volbou bude, že co možná nejvěrněji napodobí moji vlastní výchozí situaci, protože vysílají jednoho zabijáka, aby zlikvidoval druhého. To znamenalo pevnost Zeiss, protože tady jsem začínal i já. A to zase znamenalo, že stačilo počkat si, až do Zeissu dorazí nějaký nový vězeň. Pak ses tady objevil ty. Když ses tu trochu porozhlédl, přišel jsem se na tebe podívat, abych zjistil, co si zač, a abych tě zároveň trochu vyprovokoval. Bylo mi poměrně jasné, že jsi v dost velké depresi a že potřebuješ, aby tě někdo co nejrychleji nakopl do toho zadku, na kterém si ještě ani nemohl nosit kalhoty, aby ses rozhýbal. Ti byla evidentně nejlepším nástrojem, kterého jsem k tomu účelu mohl použít. Podíval jsem se na ti, která se rozhořčeně naježila. Právě jí plně docházelo, co doopravdy znamená být pěšákem, a ani trochu se jí to nezamlouvalo. Takže se mi podařilo přesvědčit tě o tom, pokračoval Cregan, že jsem jediným nezávisle uvažujícím člověkem na celé Lilith, a zároveň jsem ti prakticky výslovně řekl, kam mám namířeno. Potom jsem se vrátil zpátky sem a nařídil jsem doktoru Pohnovi, aby odvedl ti. Říkal jsem si, že jestli se mi aspoň trochu podobáš, tak zatraceně tě to naštve, že se ji vydáš hledat, a to znamenalo, že u tebe bude muset dojít k výbuchu Vardenovy síly. Byl jsi už na to zralý, viděl jsem to na tobě. A co kdyby k němu nebylo došlo? Usmál se. V tom případě bys nebyl nic platný mě ani konfederaci a byl bych tě ponechal tvému osudu, abys po celý zbytek života sázel fazole. Jenže k tomu samozřejmě došlo k tomu toho večera, kdy se tady konal banket. Když přišla Dola a oznámila nám, že jsi tady, okamžitě jsme začali plánovat, co s tebou podnikneme dál. Bylo například nezbytné, abychom ti ukázali doktora Pohna v tom nejhorším světle a spolu s ním ti, vydanou kompletně na milost a nemilost jeho zločinným sklonům. Bylo třeba, abychom ti ukázali nejen magistra Artura, ale i jeho vojáky a zvířata, jistě chápeš, že Artur obvykle nově příchozí po pevnosti nedoprovází osobně, aby sis uvědomil, že k útoku na pevnost Zeiss bys potřeboval celou armádu. A samozřejmě jsme se museli přesvědčit, jaký je tvůj Vardenův potenciál, alespoň trochu tě nechat přičichnout k tomu, jaké to je, když má člověk sílu a přitom ti tu sílu nedat hned celou k dispozici. O to se postarala Vola a ta tě taky tím svým báječným půlnočním hereckým výkonem přiměla, abys vzal nohy na ramena. Já jsem tady už tou dobou samozřejmě nikde nebyl, musel jsem už být daleko jižně odtud a zanechat po sobě stopu, kterou bys mohl sledovat. Slyšel jsem ale hlas. Obávám se, že to byl vévoda Kobé, který mluvil do rákosové trubice, vysvětloval. Kobé omluvně pokrčil rameny. Bylo důležité, abychom rozptýlili podezření, které si vůči mně musel přirozeně zpočátku chovat. Nemohl jsem v době, kterou jsem měl k dispozici, být Cregan pohybující se v chodbách hradu a zároveň navštívit několik dalších pevností, aniž by ses o tom dozvěděl. Počítal jsem s tím, že si to budeš pamatovat. Na druhé straně jsem musel být jediným člověkem, ke kterému si se mohl obrátit o pomoc. To bylo z vaší strany dost velké riziko, poznamenal jsem, popuzen jeho sebejistým vystupováním. Právě tak dobře jsem se mohl ztratit v divočině. Ani trochu jsem s tebou neriskoval, odporoval. Kdyby se bylo v kterékoliv fázi ukázalo, že z toho či onoho důvodu nestačíš na to, co jsem od tebe potřeboval, mohl jsem tě prostě nechat být a najít si někoho jiného. Měl jsem ale určitou pojistku tady v ti. Podívala se po něm pohledem, který by byl, kdyby měla stejnou Vardenovu sílu jako já, proměnil celou síň v trosky. Nezapomínej, vysvětloval Cregan, že jsem sice o 40 let starší než ty, že ale oba pocházíme ze stejného prostředí. Oba jsme prošli stejným výcvikem a oba jsme dělali stejnou práci pro stejné lidi. Jistě, konkrétní jména a tváře se čas od času mění, pořád to ale jsou ti samí šéfové. Je to přísně rozvrstvená a statická společnost, v níž panuje řád, který podle jejího názoru funguje. V důsledku toho jsem věděl, jak budeš uvažovat. Dokázal jsem se prostě vžít do tvého postavení, spočítat si, co bych na tvém místě udělal já sám a podle toho jsem se zařídil. Jak jste si ale mohl být tak jistý, že sebou vezmu ti? Znovu se už klíbl. Tak tedy, především byla tvoje reakce na ti dostatečně silná, aby aktivovala Vardenův efekt a dostala tě do hradu. To znamenalo, že k ní musíš být emocionálně přitahován. Kromě toho, pokud ti na ní alespoň trochu záleželo, byl další vábničkou doktor Pohn. Přesto ovšem pro případ, že by ses najednou změnil v toho totálního pragmatika, za kterého ses považoval, přimíchala vola do té první dávky lektvaru jistou mírně hypnotickou bylinu a to. HMM, řekněme, že to vystupňovalo tvoje přirozené sklony. Potřeboval jsem ti, byla pro mne životně důležitá. Musel si ji vzít sebou, protože byla tím jediným, co mohlo Sumiko o Higginsovou přesvědčit, aby se do věci vložila. Dostali jste ji. Zajímal jsem se, přikývl. To už ale předbíháme. Musíš pochopit, jakou pro nás představovala hrozbu. Byla to psychopatka, jaká se díky bohu objeví jen jednou za 100 let nebo ještě vzácněji. Existují určité zrůdy, které si v případě polapení zaslouží být zprovozeny ze světa, protože je to tak pro všechny lepší. Sumiko byla jednou z nich. Nebýt toho, že byla díky naprosté náhodě odhalena, byla by dovedla dokonce experiment s genetickým kódem Institutu pro biologickou stabilitu, který rozhoduje o budoucí podobě civilizovaných světů. A nejen o podobě, víš přece, čeho všeho je možné prostřednictvím genetiky dosáhnout. Právě jste mi říkal, že by civilizované světy potřebovaly změnit, upozornil jsem ho. Změnit, to snad ano, přikývl, ale... Teď mluvíme o zrůdách, celé. O zrůdách, maskovaných rouškou standardních civilizovaných bytostí. Měli se jí zbavit, měli ji zlikvidovat, spálit ji na popel, jenže místo toho ji poslali na Lilith, protože se drželi teorie, že někdo tak inteligentní by mohl přijít s něčím neobvyklým. To se jí tedy povedlo, přikývl jsem. Tak trochu jsem se díky ti s jejími plány seznámil. A to jsi neslyšel ani polovinu, ujistil mě Cregan. Vůbec si nedokážeš představit, jak byla ta její zvrácená mysl zároveň geniální. Na míru uspůsobené mutace existujících organismů. Mentální genetické inženýrství. Zprávy o tom, co podniká, se k nám samozřejmě donesly. S náborem těch svých děvčat a se vším ostatním nedělala žádné tajnosti. Mimochodem se tam na návsi konaly i lidské oběti. Ten samý kámen, na kterém ležela ti, byl určen k tomu, aby k němu byl připoután živý člověk a drážkami v něm měla odtékat krev, kterou potom všechny společně pili. Byla šílená, celé. Šílená a přitom natolik geniální, že se jí podařilo všechny plány uskutečnit. Museli jsme ji zastavit, jenže díky té její genialitě jsme ani nebyli schopni ji najít. Znovu jsem přikývl, protože už mi všecho bylo jasné. A jak se přesvědčil Arthur, i kdybyste ji dokázali najít, byla by stejně nepřemožitelná. Vrchní velitel si pro sebe něco tiše zabručel. Asi tak nějak připustil Cregan. Aby bylo jasno, neudělala žádný objev, který by byl pro institut nějakou novinkou, jenže institut vynakládá spoustu úsilí na to, aby tady udržel stabilní rovnováhu. Když jsem využil tebe a zejména ti, podařilo se mi dostat nás všechny do její vesnice. Tam jsem jí mohl nabídnout dostatečnou návnadu, takže jsem si byl jistý, že se vypraví do institutu s námi a to taky udělala. Dlouho jsme ji tam vyhodnocovali, aniž by si toho byla vědoma, přestože si přitom sama z knihovny zjistila určité věci, které potřebovala vědět, jistá zjednodušení, jak by se dalo říct. Museli jsme jí poskytnout pár drobečků, abychom ji tam udrželi co nejdéle. Pak jsme dlouze diskutovali o tom, jak postupovat dál, jak velká je její síla a tak podobně. Byli jsme přesvědčeni, že jsme jí dodali dostatek nového materiálu, aby její sebevědomí nepřiměřeně stouplo, takže už stačilo jen vynést náš trumf, nabídnout jí příležitost, aby si ověřila, jak je skutečně silná. Snažili jsme se, aby bylo naše vnadidlo pokud možno neodolatelné. Řečeno jinými slovy, naším cílem bylo navodit situaci, ve které by Sumiko opustila svoje ochranné útočiště, rozdělila svoje síly a přitom neměla podezření, že jejím nepřítelem není jen Zeis, ale také všichni ostatní. Přesně tak, vložila se do hovoru rytířka Rognival. A zaplatili jsme za to vysokou cenu. Museli jsme se spolu doopravdy utkat, dokud se všechny nevylodily na předmostí. Bylo to obtížné, ale nevyhnutelné. Přesto jsme ovšem nasadili dostatečné síly, aby se alespoň část zejské armády probojovala až k ní a zlikvidovala co možná nejvíc jejich čarodějnic. Abychom ji oslabili. Nemohli jsme ale její společnice obklíčit a zničit, dokud samotná ta zatracená ježibaba nebyla mrtvá. Jen tak ze zvědavosti, Krégane, jak jste ji vlastně nakonec zabili? Zeptal jsem se. Abych řekl pravdu, měl jsem připraveno několik alternativ, odpověděl. Jako poslední možnost jsme díky institutu měli dostatek toho intenzifikačního lektvaru, abychom se proti ní mohli postavit já sám, tady vévoda, dva rytíři a asi tak 40 magistrů, nemuseli jsme ho ale použít, za což jsem vděčný. Neměl jsem a pořád ještě nemám představu, jak silná doopravdy byla a nestál jsem o to, abych to zjistil. Byl si to ty, celé, kdo mě přivedl na myšlenku, jak se jí zbavit. Já? Zeptal jsem se zaraženě. Přikývl. Když si mi řekl o té její laserové pistoli. Spočítal jsem si, že ji bude mít u sebe už pro jistotu a hlavně pro pozdější použití. Podívej, kov z jiné planety dokáže stabilizovat jen člověk s potenciálem vládce, to přece víš. Alespoň si můžeš udělat představu o tom, jakou měla sílu. Zamračil jsem se. Co to ale má společného s? Tak se přece vzpamatuj, Cale. Kdybys ty byl na mém místě a měl moji sílu, kdybys ty věděl, že má u sebe laserovou pistoli, co bys asi udělal? Zvlášť kdybys zároveň věděl, že všechny její myšlenky, všechno, na co se soustředí, je někde jinde. Zůstal jsem na něj úžasle zírat, když mi konečně došlo, jak to provedl. Nesoustředil jste se na nic jiného než na tu pistoli, vydechl jsem. Destabilizoval jste Vardenovu strukturu na jejím izolačním obalu. Vardenovy buňky, které se nacházely poblíž, na ni okamžitě zaútočily. S úsměvem přikývl. No jistě. Tím se odkryl napájecí zdroj, což vedlo k jeho přetížení a explozi. Měla tu pistoli celou dobu zastrčenou za pasem. Přiznám se ti, že jsem potil krev, když jsem čekal, jestli to vybuchne. Chtěl jsem už počkat jen pár dalších minut a pak bez ohledu na důsledky zahájit frontální útok. Jenže díky bohu to doopravdy explodovalo a ten výbuch byl signálem, na který všichni přestali bojovat, potřásli si rukama a pustili se do těch čarodějnic ze všech stran. Stejně to ale bylo strašlivé riziko, poznamenal jsem. Mohlo to vybuchnout kdykoliv, třeba až po několika hodinách. A sám jste říkal, že frontální útok vaší armády by možná nebyl stačil. Musím přiznat, že jsem měl ještě třetí eso v rukávu, vysvětloval unaveně. Vardenův organismus funguje rychle, ne ale zase tak rychle. Kdyby bylo všechno ostatní selhalo, byl by můj orbitální satelit vyslal ničivou střelu přímo na Zeis. Všechno a všichni tady by se byli vypařili, čarodějky ale samozřejmě spolu s nimi. Za takhle vážnou hrozbu jsem je považoval. To zodpovídalo všechny moje otázky. Co ale to přestrojení za otce bronze? Vyptával jsem se dál. Přece jste si ho jen tak nevymyslel. Ale ne, zavrtěl hlavou, otcem bronzem už jsem 10 let. Je to ten nejsnazší způsob, jak mohu chodit, kudy se mi zachce a nebudit přitom pozornost. Odmlčel se. Teď si samozřejmě budu muset nechat trochu pozměnit vzhled a najít si nějakou jinou identitu. A to je vážně škoda, povzdechl si. Otec bronz byl občas doopravdy prospěšný. Už jsem dokonce uvažoval o tom, že sem pozvu nějakou skutečnou církev. Opustil jsem tohle téma a konečně jsem mu položil nejdůležitější otázku. A co já? Zeptal jsem se. Co teď bude se mnou? S tebou bude všechno v pořádku, ujistil mě. Nějakou chvíli tady zůstaneš v hodnosti magistra, abys nazbíral trochu zkušeností a potom buď přežiješ zdejšího šéfa nebo si najdeš nějakého slabého rytíře a začneš od něj. Jednou z tebe bude přinejmenším vévoda, možná dokonce i vládce. Říkal jsem ti, že mě to trvalo 17 let. Já ten váš rekord překonám, prohlásil jsem a myslel jsem to naprosto vážně. Upřeně se na mne zadíval. Mám takový dojem, že by se ti to mohlo podařit. Večere krátce poté skončila a Cregan nám oznámil, že odletí raketoplánem, který tu měl následujícího dne přistát. Mám nějakou práci, vysvětloval. Týká se to společných záležitostí všech čtyř vládců. A byl to ještě rytíř Tiel, který mi k mému překvapení chtěl také něco sdělit. Byl bych rád, kdybys tady zůstal, řekl mi upřímně. Jsem už starý, Tremone. Kdybys chtěl, mohl bys mě zlikvidovat hned teď, jak jsi měl původně v plánu. Jenže je tady řada magistrů, zejména Artur, kteří mají velkou sílu a mohlo by se stát, že kdybys zlikvidoval mne, jen díky nedostatečným zkušenostem by tě pak porazil někdo jiný. Možná dokonce i Rognival, které by udělalo ohromnou radost, kdyby mohla ten svůj ostrov vyměnit za Zeis. Pokud tady ale strávíš pár let, pokud se naučíš svoji sílu ovládat a plně využívat, pokud navážeš potřebné kontakty a obratně uplatníš své politické schopnosti, získáš rytířskou hodnost se souhlasem všech. Máš pro ně ty nejlepší předpoklady. Artur je vynikající voják, ale ve správních záležitostech nestojí za nic. A všichni ostatní jsou prakticky stejní, buď nemají dostatečné nadání nebo dostatečné ambice. Záleží to samozřejmě na tobě, ale udělal si na mne velký dojem. Slíbil jsem mu, že o tom budu přemýšlet, odpověď jsem už ale znal. Samozřejmě jsem hodlal zůstat, částečně proto, že to byla nejjednodušší cesta k naplnění mých vlastních ambicí a částečně kvůli ti. Bylo sice jasné, že mnohé ze zdejších lidí si nikdy neoblíbí a neodpustí jim, jak ale sama říkala, byla součástí Zeisu. Jako posledního jsem vyhledal doktora Pohna. Stále ještě se mi ten malý sviňák nezamlouval a bylo mi jasné, že po nastolení Tremonova režimu bude jedním z prvních, kterých se zbavím. Momentálně jsem ho ovšem potřeboval. Následujícího dne odpoledne měl provést jistou drobnou operaci ve vardenovském stylu. Tak tedy dobře, můj dvojníku a partnere někde tam nahoře nade mnou, trapně jsem zklamal. Nechal jsem se vodit za nos. O těch tvých vzácných mimozemšťanech jsem nezjistil vůbec nic a Lord Marek Cregan, děs aby vzal jeho černou duši, i nadále zůstává vládcem Lilith a prvním z vládců Diamantu. Jenže už toho mám dost. Udělal jsem všechno, čeho jsem byl momentálně schopen a zjišťuji, že mám čím dál menší chuť prokazovat ti nějaké další služby. Jdi se bodnout, konfederace. Snad až se stanu vládcem Lilith, nebudou se mi tihle mimozemšťané zamlouvat, zrovna tak je ovšem možné, že se mi zalíbí. Jestli ti ale budu nebo nebudu poskytovat nějaké další informace, to bude záležet na tom, jak sám v příslušnou dobu zhodnotím situaci z hlediska svých vlastních zájmů. Cel Tremon, nijak zvlášť s úctou, končí.